był program Trzeci Polskiego Radia. Radek Nałęcz, dzień dobry. Mamy wtorek, 29 dzień kwietnia, jest godzina 5. Czas na pierwszy dziś serwis Trójki, który przedstawi Krzysztof Zyblewski. Rosyjskie drony zaatakowały Kijów, co najmniej jedna osoba została ranna. Zawiadomienie do prokuratury w sprawie wypowiedzi Grzegorza Brauna złoży dziś Magdalena Biejat. Udało się przywrócić około 90% dostaw prądu w Hiszpanii. Kolejny nocny atak rosyjskich dronów na Kijów, jak informuje mer ukraińskiej stolicy Witalii Kliczko, jedna osoba została ranna. W rejonie desniańskim spłonął trzypiętrowy budynek wchodzący w skład ośrodka wypoczynkowego. Odłamki dronów wywołały też pożary prywatnego domu i samochodów. Przez całą noc działały w Kijowie systemy obrony przeciwlotniczej. Rosja ogłosiła tymczasem rozejm w wojnie z Ukrainą od północy z 7 na 8 maja do północy z 10 na 11 maja. Kreml podaje, że robi to z powodów humanitarnych. Moskwa uważa, że strona ukraińska powinna pójść za tym przykładem. 9 maja Władimir Putin organizuje w Moskwie paradę z okazji Dnia Zwycięstwa. Debatę prezydencką Superekspresu wygrał Rafał Trzaskowski, ocenia premier. I to w formule wszyscy na jednego, dodaje Donald Tusk. W debacie wzięli udział wszyscy kandydaci na prezydenta. W pierwszej rundzie zadawali pytania sobie nawzajem, w drugiej mieli czas na własne wypowiedzi. Cieniem na polityczny pojedynek położyły się wypowiedzi Grzegorza Brauna. Magdalena Biejat zapowiedziała, że złoży zawiadomienie do prokuratury. Co kandydaci na prezydenta mówili po wyjściu ze studia, o tym Dorota Piotrowska. Na wiecu po debacie kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski apelował o jedność. Pod biało-czerwoną wszyscy się pomieścimy. Popierany przez Prawo i Sprawiedliwość Karol Nawrocki po debacie odniósł się do zarzutu Rafała Trzaskowskiego, że pozostawił polską flagę na swojej mównicy po zakończeniu debaty w Końskich. W każdym miejscu, które się zdobywa, zostawia się biało-czerwoną flagę. Ogólne oburzenie wywołały wypowiedzi proputinowskie Macieja Maciaka i antysemickie Grzegorza Brauna. Kandydatka lewicy Magdalena Biejat zapowiedziała, że złoży zawiadomienie do prokuratury. Za szerzenie agresji, za nawoływanie do nienawiści ze strony kandydata na prezydenta, pana Grzegorza Brauna. Z debaty zadowoleni byli zwłaszcza mniej znani kandydaci, bo mogli się pokazać, a kandydat trzeciej drogi, Szymon Hołownia, stwierdził. Debaty w porządku, ja się w nich czuję świetnie, ale cieszę się, że już jutro wracam na kampanijną trasę. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Prezydenta będziemy wybierać za niecałe 3 tygodnie. Druga tura wyborów zaplanowana jest 1 czerwca. Już około 90% dostaw energii elektrycznej przywrócono w Hiszpanii, pisze agencja AFP, powołując się na informacje hiszpańskiego operatora. Potężna awaria wystąpiła wczoraj około południa, dotknęła Hiszpanię, Portugalię i południe Francji. Zamknięte zostały hiszpańskie lotniska, nie jeździło metro i tramwaje, nie działała sygnalizacja świetlna, internet i łączność komórkowa. A wszystko wskazuje na to, że awaria nie była wynikiem cyberataku. Według portugalskiego operatora przyczyną było rzadkie zjawisko atmosferyczne związane z różnicą temperatur. Jeszcze tylko do jutra. Mamy czas na rozliczenie się z fiskusem za zeszły rok. Zeznanie podatkowe możemy wysłać za pomocą aplikacji mObywatel, logując się do usługi Twój e-PIT. Logowanie zajmie kilka sekund, mówi Marek Georgic z Ministerstwa Cyfryzacji. Na stronie, na którą chcemy się zalogować, wygenerować kod QR, który następnie zeskanujemy w aplikacji mObywatel i tym samym potwierdzimy swoją tożsamość. Nie trzeba wpisywać żadnych informacji, żadnych danych. Wystarczy zeskanować kod QR ze strony internetowej, rządowej. Aplikacja mObywatel potwierdzi naszą tożsamość i gotowe. Można rozliczać podatki. Przez Twój e-PIT wysłano już ponad 5 milionów zeznań podatkowych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Obiecywałem szczegóły prognozy pogody i słowa zamierzam dotrzymać. We wtorek na południu kraju zachmurzenie mało i umiarkowane, na pozostałym obszarze umiarkowane i duże. Na wschodzie postępujące od północy słabe, przelotne opady deszczu, a na termometrach maksymalnie od 15-17 stopni na północy i północnym wschodzie do 20-22 w centrum i na południu najchłodniej nad samym morzem od 12 do 14. Trójka. Świta. Program Trzeci Polskiego Radia. 4 minuty po godzinie 5, więc zaczynamy kolejną godzinę naszego spotkania. Guns N' Roses, Sweet Child of Mine. To jest takie nagranie, które powoduje za każdym razem, że człowiek ma ochotę zrobić nieco głośniej radio, więc zachęcamy do tej aktywności fizycznej, porannej, którą można już podciągnąć pod gimnastykę. Dzień dobry, mówimy. Do 6 jesteśmy w ramach Coś mi świta w Trójce. Ewa Wichrowska, Radek Nałęcz, a teraz muzyka. Where do we go now? Where do we go? Sweet child. Sweet Child of Mine, Guns and Roses zamiast porannej kawy. A można też to połączyć przecież. Kawa czy herbata? To też jest jedno z tych pytań, które sobie rano zadajemy. Zależy, co lepiej działa. 11 minut po godzinie 5, coś mi świta w trójce. Dzisiaj, jeżeli sobie popatrzymy na to, o której to słońce wstanie, no to właściwie już po, bo 5.07 wschód słońca, świt o 4.28 miał miejsce. Zajdzie słońce o 19.59, zmierzch o 20.38, a dzisiaj świętują Angelina, Antonia, również Augustyn, Bogusław, Emilian, Hugo, Hugon, Katarzyna, Piotr i Robert. Wszystkiego najlepszego od trójki. Ty masz to w sobie. Ostatnio czas przelewa szybciej się. Nie myślałem, że to powiem. Naprawdę nie wiedziałem, że zrobiło się poważnie. W moim domu nie ma luster. W moim sercu świeci pustka. Pomyśl o mnie, gdy spadniesz. Będąc na dnie zawołam. Zostań, mam kwiaty dla ciebie. Nie musi być dobrze. Żeby było lepiej. Zostań. Mam kwiaty dla ciebie. Skoń. Nie musi być dobrze. Ważne, żeby było lepiej. Zwątpiłem. Zwątpiłem dzisiaj. Jedyne, o czym myślę, to ty, pies i dynia. Czy ktoś mógłby to powiedzieć? Czy ktoś mógłby to napisać? Jak głośno mam krzyczeć, skoro w twoich oczach cisza. Zostań, mam kwiaty dla ciebie. Skoń. Nie musi być dobrze. Ważne, żeby było lepiej. Zostań, mam kwiaty dla ciebie. Skoń. Nie musi być dobrze. Ważne, żeby było lepiej. Układam plan w głowie, tak bardzo się boję. Wiem, że muszę zrobić swoje, ale stajesz mi na drodze. Jeśli chciałbyś odkryć siebie, spójrz w bezkresne morze. Zamiast zalewać się łzami, spójrz na siebie i powiedz. Zostań, mam kwiaty dla ciebie. Skoń. Nie musi być dobrze. Ważne, żeby było lepiej. Zostań, mam kwiaty dla ciebie. Skoń. Nie musi być dobrze. Ważne, żeby było lepiej. Thank you.

Lola Young i Messi. 22 minuty po godzinie 5. Tematem numer 1 w Polsce jest oczywiście debata prezydencka, która wczoraj się odbyła. Jedna z kilku. Jeszcze zaplanowane są kolejne, nim wybory się zrealizują w takim uproszczeniu mówiąc. Ale to, czym żyje świat, to między innymi awaria prądu, która dotknęła kontynentalną Hiszpanię oraz część Portugalii i Francji. Zaczęło się o 12:30 w poniedziałek. Przerwa w dostawie prądu sparaliżowała ruch uliczny, uziemiła samoloty, zatrzymała kolej oraz uniemożliwiła kontakt telefoniczny i dostęp do internetu. Władze ogłosiły stan wyjątkowy w najbardziej dotkniętych regionach. To, co się dzieje w tym regionie, faktycznie można również znaleźć w mediach społecznościowych. Polecamy Państwa uwadze, między innymi przeglądając poranną prasę i portale internetowe. wiadomości.wp.pl informują o tym. 23 minuty po godzinie 5. Jimmy, Jimmy, there's pressure on you, a laughing feeling, how it used to. Jimmy, Jimmy, no need to be sad, when they play your song, we get along. I've been searching, looking for a permanent reason. I sink with the seasons, not sure what I believe in. And I'm burdened, why is being loved so appealing? Can't conform, I'm alone, we're all just lost without meaning. Just away from the west, I'm born and bred. You could have been rich, was poor instead. My evenings are blue and my mornings red. I had to make scores from Jets. I salute all my local fiends, they're smiling, locked in the smoker's dream. Kept an ace like a poker team, just a team selling coke to jeans. I took remedy young once I learned about the money I got stuck inside of my mind. Quick solutions was all I could find. I was earning but losing my time. Bought a Bella while sipping on wine with a beautiful Notting Hill mother of five. Mental muscle, the strong will survive. That's why I drink white rum on the Manchester gym. Jimmy, Jimmy, now you're out of control, and the lie you're living is a dead end road. Jimmy, Jimmy, no need to be sad, when they play your song, we get along. Left electric and headed to Soho, now I'm in the box, I had way too much yak. Hate the front, so it's sat at the back, with a girl from Iran and the peachy is back. Love me a spliff, but I gotta keep it a stack, the females around me a crack. Got me wired, I ain't coming back to reality, I bleed it out in the track. Into things that I swear I won't tell, I cool that I broke up redemption from hell. Love and hate are like healing and kill. I broke up my keys, now my friends in a cell. Life is for living, I love me some shillings. But I'm willing, people love me for my skilling. Went from sitting and going and billing to print white, no billing, thank God now I'm chilling. Jimmy, Jimmy, Gorillaz, AJ Tracy, Jimmy Jimmy. 26 minut po piątej. Na temat pisze o kolejnej katastrofie na Odrze. Wygląda na to, że to kolejna odsłona katastrofy na tej właśnie rzece, tylko najpewniej teraz nie przez złotą algę. Podejrzewana o te skutki jest choroba wirusowa, która dotyczy karpiowatych. Intuicja podpowiadała mi jednak, że przyczyna jest bardziej złożona. Tak mówi na łamach na temat Michał Zygmunt, muzyk i społecznik związany z Odrą. Tylko kilka dni temu z rzeki wyłowiono 670 kg śniętych ryb, w większości w stanie znaczącego rozkładu, w sumie do dziś ponad tona truchła. I o tym na temat można przeczytać. Przed nami Lech Janerka i rower. 26 minut po piątej. Jadę na rowerze, słuchaj, do byle gdzie. Rower mam, posłuchaj, w taki różowy jazz. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Bierz się w obcisłe, bo to warto mieć styl. I depniemy sobie od te wsi do te wsi. Może byś tak, Damian, padł popedałować. Flaga na maszt, Irak jest nasz, a rower jest wielce okej. Okay. Rower to jest świat. Jest na to koldy, słuchaj, nie gadaj, że też tam jest, a potrafi się wściec. Otóż rower nas ocala jak krąg petroladę. Zup terroru, Damian, chyba mamy już dość. Deser się należy, bo od wojny masz szok. Może być tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, Irak jest nasz, a rower jest wielce okej. Okay. Rower to jest świat. Z powodu karambola obsunął mi się strój i nie wiem czemu wołam. Kula maksa, fuj ekstra, wołam. Jadę na rowerze, słuchaj, do byle gdzie. Rower mam, posłuchaj, w taki różowy dżez. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Wiesz się w obcisłe, bo to warto mieć styl. I depniemy sobie od te wsi do te wsi. Może być tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, rower jest nasz, a rower jest wielce okej. Okay. Rower to jest świat. Rower to jest świat. Rower. Autopromocja. Tylko w Trójce. Cotygodniowe spotkania z pisarzami z całego świata. Hello, this is Andrew Hagen. This is Ayana Lloyd-Banwell. Ja jestem Darko Cvieti. This is Azar Nafisi, speaking from Washington. Speaking from Stockholm. Speaking from Ramallah and Western Bank. Palestine. Talking to Trojka. Trojka. Trojka. Trojka. Trojka. Trojka. Trojka. Trojka. Polish Radio. Jedyna taka audycja w polskich mediach. Wszystkie książki świata. Do usłyszenia w niedzielę o 20. Zaprasza Michał Nogaś. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Dokumenty, klucze, bilety. Czegoś nie zapomniałeś? Oczywiście, muszę jeszcze wstąpić do punktu Lotto. Majówkowa wygrana? Czemu nie? Majówka, kierunek, wygrana. Lotto, gdy grasz, wszystko gra. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Czas na skróty serwisu Trójki, bo 5:30 na zegarze. W studiu ponownie Krzysztof Zyblewski. Zawiadomienie do prokuratury w sprawie antysemickich wypowiedzi Grzegorza Brauna złoży dziś Magdalena Biejat. Kandydatka lewicy na prezydenta zapowiedziała to po debacie Superekspresu, podczas której padły skandaliczne słowa. Grzegorz Braun mówił o symbolu powstania w getcie warszawskim jako żydowskim żonkilu, znaku hańby oraz o judaizacji Polski. 4 osoby zginęły, a kilka zostało rannych po tym, jak samochód wjechał na teren placówki edukacyjnej w Chatham. Tam w stanie Illinois ośrodek organizuje zajęcia pozalekcyjne i letnie obozy dla uczniów, podaje stacja CNN. Ofiary śmiertelne miały od 4 do 18 lat. Ranni zostali przewiezieni do szpitali. Według doniesień ABC News, która powołuje się na policję, kierowca jechał sam, został uznany za podejrzanego. Około 90% dostaw energii elektrycznej przywrócono już w Hiszpanii. Takie informacje przekazał hiszpański operator. Potężna awaria wczoraj około południa dotknęła także Portugalię i południe Francji. Zamknięte były hiszpańskie lotniska, nie jeździło metro i tramwaje, nie działała sygnalizacja świetlna, internet i łączność komórkowa. Pełny serwis Trójki o 6:00. Dziś na termometrach od 15-17 stopni na północy i północnym wschodzie do 20-22 w centrum i na południu. Najchłodniej nad morzem od 12 do 14 stopni. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1009 hektopaskali i przewiduje się stan stały ciśnienia, czyli ani w górę, ani w dół. Coś mi świta. No to jeszcze zaproszenie do porannego. Zapraszamy do Trójki. Biuro Rzecznika Praw Pacjenta zaczęło procedować pierwszą sprawę zgłoszoną przez rodziców, którzy nie mogą spędzać czasu dłużej niż 2-3 godziny na OIOM-ie ze swoimi pociechami. Kolejnych 7 czeka na rozpatrzenie. Jaki będzie dalszy ciąg tej ważnej sprawy po godzinie 6 u Roberta Grzędowskiego? prostu ruszyć. Czy mam ci ręce odpiłować? Ja to potem muszę odbudować. Powinnam cię ogłuszyć. Ja to potem muszę odbudować. Czy powinnam cię ogłuszyć, żeby z miejsca w końcu ruszyć? Czy mam ci ręce odpiłować? Ja to potem muszę odbudować. Czy powinnam cię ogłuszyć? Czy mam ci ręce odpiłować? Ja to potem muszę odbudować. Czy powinnam cię ogłuszyć, żeby z miejsca w końcu ruszyć? Czy mam ci ręce odpiłować? Ja to potem muszę odbudować. Czy powinnam cię ogłuszyć? To jest Zuta i to jest Best i to jest ta najnowsza polska muzyka. Warto zajrzeć na naszą trójkową stronę po to, żeby zagłosować oczywiście nie tylko na Zutę, ale też na innych utalentowanych artystów. Pierwsza trójka, kolejne notowanie już niebawem, ale my teraz sięgniemy jeszcze raz do kalendarium muzycznego, bo taką mamy tradycję, taki jest zwyczaj i tak każe obyczaj w ramach Coś mi świta w trójce. 29 dzień kwietnia w 1973 roku właśnie tego dnia urodził się Mike Hogan, czyli basista formacji The Cranberries. No i teraz z przyjemnością Dreams prezentujemy. I jeszcze jedna data z muzycznego kalendarium, ale to za chwilę. Proszę zrobić głośniej radio. The Cranberries i Dreams, jeden z tych ulubionych zespołów. Nie tylko mój ulubiony zespół, ale myślę, że znalazł się jeszcze albo słuchacz, albo słuchaczka, którzy by dołączyli do tej grupy. Za 21 minut, godzina 6, coś mi świta w trójce. Jeszcze jedna data i jeszcze jedno wydarzenie z muzycznego kalendarium, związane z muzyką brytyjską, a konkretnie z duetem Orbital, ponieważ w 96 roku, 29 kwietnia, ukazał się czwarty studyjny album tego właśnie duetu, zatytułowany Insights, a w 97 roku pojawiła się reedycja, która zawierała ten temat. Z ról Rogera Moore'a, czyli Święty, czyli kryminalno-sensacyjny serial telewizyjny z Wielkiej Brytanii, który był emitowany w 1962-1969 roku. No i powstał na podstawie książki opowiadającej o przygodach Simona Templara, czyli tego świętoszka, świętego, majętnego detektywa, który odznaczał się niezwykłą elegancją, wysoką kulturą osobistą, znajomością savoir-vivre i erudycją. Taki właśnie był Święty. A jeżeli chodzi o służby, no to warto zajrzeć na rzeczpospolitą.pl. Łącznie 5689 osób było w ubiegłym roku za zgodą sądów inwigilowanych przez służby. To tylko śladowo mniej niż rok wcześniej. Jedynie ABW z niejasnych powodów znacząco odpuściło. Coraz głośniejsze są sugestie, że służby podsłuchują dziś równie zaawansowanym technologicznie narzędziem jak osławiony Pegasus. Więcej na rp.pl. Lullaby. Killed a man. Miłości brud, Męskie granie orkiestra. Sobie i wam oczywiście wszystkiego najlepszego życzymy. I jeszcze New Order, True Fate i jeszcze Koma na pół. I właściwie mamy komplet artystów, wykonawców, którzy zaszczycili swą obecnością te dwie godziny, między 4 a 6. My również dziękujemy za uwagę. Coś mi świta wraca jutro po 4. Dziękujemy za dzisiaj. Ewa Wichrowska program zrealizowała, a Radek Nałęcz spędził ten czas przy mikrofonie. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. są dziele na pół. Świeżą pościel, wakacje nad jeziorem, rachunek za energię, cholernie, cholernie, łopuzy z elektrowni, wysoki, dzielę na pół. Autopromocja. 20 lutego 1957 roku ukazał się artykuł Będziemy szyli luksusową odzież. Olga Sarzyńska czyta fragmenty nowej książki Katarzyny Jasiołek. Dom mody Telimena. Muzyka Monika Wierzbicka oraz Paweł Gawik. Dzisiaj około 11.45. Zapraszam na wycieczkę do Łodzi. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wielki super gra, super hit. Gdy tylko chwilkę mam, to włączam gierki. Gdy tylko moment mam, mnożę cyferki. Graj w gierki na lotto.pl i w aplikacji Lotto. Żegnam.